Токіові на ріночку, там півчумак горілочку, пропів воли, пропів бози, пропів ярма, ще й занози, все чумацькоє добро. Чумай до шинкарки, дай шинкарка хоч поквати. Шинкарочка треться, мнеться, обернеться, засміється. І що мака дурака, чумак до шинкарки, дай шинкарка хоч поплати. Все кишені вивертає, а там гроші, чорт їх має, нечим подкмелітися. Все чумак на країні.